আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু, নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিহিল করিম, আম্মা বাদ। আজ কা সবক সুন লিজিয়ে, সবক নম্বর 1135, আল্লাহ কা পয়গাম ইনসানো কে নাম। আল্লাহ কা খত সুনা রাহা হুঁ আপকো। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ سورہ انعام مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، مگر چند آیات 20, 23, 91, 114, 141, 151 تا 153 مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 165 آیات اور 20 رکوع ہیں۔ نازل ہونے کے اعتبار سے 55 نمبر پر ہے، لیکن تلاوت کے اعتبار سے 6 نمبر پر ہے۔ اور یہ سورہ انعام سورہ ہجر کے بعد نازل ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اندھیروں اور روشنی کو بنایا، یعنی رات اور دن اور سارے اندھیرے اور روشنیاں اللہ نے پیدا کی۔ پھر بھی منکر لوگ دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر ٹھہراتے ہیں، یعنی بے ایمان اپنے رب کا شریک ٹھہراتے ہیں، دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ نے کیسے بڑے بڑے آسمان پیدا کر دیے۔ وہی اللہ ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک مدت مقرر کی، اور وہ مقررہ مدت اسی کے علم میں ہے، پھر بھی تم شک کرتے ہو۔ وہی اللہ ہے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، وہ تمہارے چھپے اور کھلے کو جانتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ یہ قرآن کی آیت میں پڑھنا بھول گیا، آیت پڑھ دیتا ہوں، ترجمہ میں پہلے کر چکا ہوں۔ هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون۔ وہی ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک مدت مقرر کی، اور وہ مقررہ مدت اسی کے علم میں ہے، پھر بھی تم شک کرتے ہو۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ۔ اور وہی اللہ ہے، آسمانوں میں ہے، زمین میں ہے، وہ تمہارے چھپے اور کھلے کو جانتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ مسلمان کرتے ہیں وہ بھی جانتا ہے، غیر مسلم کرتے ہیں وہ بھی جانتا ہے، سب کچھ وہ جانتا ہے۔ بس یہ سورہ نام کی کچھ شروع کی آیتوں کو میں نے ترجمہ کر لیا۔ اب میں دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ ہمیں ایسا ایمان دے کہ اس کے بعد کفر نہ ہو، اور ایسے ہدایت دے کہ اس کے بعد گمراہی نہ ہو، اور ایسی عزت دے کہ اس کے بعد ذلت نہ ہو، اور ایسی ترقی دے کہ اس کے بعد تنزلی نہ ہو، اور ایسا تیرا قرب دے کہ اس کے بعد تجھ سے دوری نہ ہو۔ اب میرے ساتھ پڑھ لیجئے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ 3 in 1 ہے، اس میں توحید بھی ہے، اس میں تسبیح بھی ہے، اور اس میں استغفار بھی ہے۔ چونکہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بڑائی بیان کی ہے کہ اب اللہ ہے، وہی اللہ ہے جس نے آسمان اور آپ زمینوں کو پیدا کیا. اے اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو نے ہی آسمانوں کو پیدا کیا ہے. پڑھیے میرے ساتھ، اے اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو نے ہی آسمانوں کو پیدا کیا ہے، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو نے ہی زمینوں کو پیدا کیا ہے، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو نے ہی رات اور دن کو پیدا کیا ہے، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ ساری مخلوق تیری باندیاں اور غلام ہیں. اے اللہ، ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، تیرے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور تو ہم سب سے راضی ہو جا. آمین آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.